8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Belg van 34 die werd gezocht vanwege de vermissing van een 4-jarig jongetje is vanmiddag in Meerkerk in de provincie Utrecht aangehouden. Het kind was niet bij hem. Uit verhoor van de man is niet gebleken waar het jongetje nu is en daarom wordt er een Amber Alert verstuurd. Dat betekent dat het kind in levensgevaar zou zijn. De man was een huisvriend van het gezin van het jongetje. Toen hij in Meerkerk werd aangehouden was hij zonder auto. Die had hij achtergelaten in Gorkum. Rechtspsycholoog Peter van Koppen zegt dat hij 3 plekken heeft ontdekt waar Tanja Groen mogelijk begraven ligt. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om 3 plekken op de Strabrechtse Heide bij Geldrop, waar in juni vorig jaar al vergeefs is gezocht naar de studenten die in 1993 spoorloos verdween. Van Koppen leidt een onderzoeksteam dat onder meer bodembeonderzoek heeft gedaan op basis van een verklaring van een inmiddels overleden seriemoordenaar. Hij concludeert dat het zinvol is om op die 3 nieuwe plekken te gaan graven. Van Koppen heeft de politie, het OM en de stichting De Gouden Tip geïnformeerd. De Turkse criticus Osman Kavala komt voorlopig niet vrij. De Turkse rechter heeft zijn voorarrest met een aantal weken verlengd. De 64-jarige zakenman en filantroop zit al bijna 4,5 jaar in voorarrest. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep in 2016... Westerse landen en mensenrechtenorganisaties stellen dat Kavala vastzit om politieke redenen en dat hij vrij moet komen. Turkije geeft daar geen gehoor aan. Wel wordt zijn zaak volgende maand opnieuw bekeken. Tennisser Novak Djokovic is weer terug in Servië. Hij wilde in Melbourne zijn titel op de Australian Open verdedigen, maar werd daar tegengehouden omdat hij niet gevaccineerd is. Mogelijk loopt hij komend voorjaar om diezelfde reden ook Roland Garros in Parijs mis. Gisteren stemde het Franse parlement in met een wet waarmee ongevaccineerden worden geweerd op openbare plekken zoals sportstadions. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 4. Ook morgenochtend nog kans op mist. Verder veel bewolking, lokaal ook wat zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Welkom bij Vijf Dagen vanuit Vorden, gemeente Bronckhorst in de Achterhoek. We staan met de bus voor de Christus Koninkerk die haar deuren moet sluiten. En deze kerk is niet de enige. Pas geleden werd bekend dat 10 van de 13 kerken van de Heilige 12 Apostelenparochie noodgedwongen de deuren dicht moet doen. Ook hier in de Achterhoek gaat de ontkerkelijking dus in een rap tempo. De oorzaken, vergrijzing en jongeren die gaan niet meer naar de kerk. Pastoor Harry Scheven is mijn gast. Pastoor Scheven, is God de Achterhoek aan het verlaten? Nee. Dan zeg ik volmondig nee. Daar geloof ik echt helemaal niets van. Gewoon God krijgt een andere gedaante. Of het verschijnt op een andere manier. Oh, kijk. Mensen houden altijd iets met God. Daar geloof ik echt niks van. Alleen ja, het kerkelijk in zijn gebeuren, zoals we dat kennen al die jaren heen. Ja, dat gaat veranderen. Echt. We praten er zo over verder. Eerst even het woord aan de Vordenaar. Ontkerkelijking in de Achterhoek. Ja, we volgen de rest van het land wordt steeds minder. Er zijn een aantal redenen voor. Wat je hier vooral ziet is, voor de kleine kern is het heel moeilijk om een kerk überhaupt overeind te houden. Dus dan moet je gaan reizen. En er is heel veel invloed op gezelschap. Want ik denk dat op de duur ook wel het noberschap, wat zo kenmerkend is van Achterhoek, dat je elkaar helpt, ja, dat wel eens zou kunnen aantasten op de duur. Gaat u naar de kerk? Nee, de kerk niet. Hè? Ik ben nooit in de eerste kerk. Nog nooit geweest? Nee, ja, aan één dorp. De rest niet. Nee. Wat vindt u ervan dat een heleboel kerken dicht gaan? Ja, jammer, hè? U komt er niet, maar u vindt het wel jammer. Ja, vind jammer. Had er wat anders in kunnen. Waar zit u dan aan te denken, aan iets anders? Ja, kunstschilderijen of zo. En woonruimte? Woonruimte, hè? Ja, ik weet niet of dat past. Woonruimte in de kerk. Alles is te verbouwen. Ja, dat kan ook. Betekent het ook iets voor de samenleving dat kerken dicht gaan hier? Nee. Dat is niet zo fijn natuurlijk. Ja, pas te schrijven. Het is niet zo fijn, zegt deze meneer. Ja, natuurlijk niet zo fijn. Er gaat namelijk een stukje traditie, een stukje centrum van een dorp gaat verloren, lijkt het wel. Mm-hmm. He, bijvoorbeeld als ik nou kijk naar mijn eigen dorp waar ik woon, Keijenborg. Dat ligt tegen Hengelo Gelderland aan. Die kerk wordt niet gesloten, dus laat het maar eventjes in het midden. Maar alles draait wel om de kerk. Ondanks dat de mensen niet naar de kerk gaan, is het wel een kerkdorp. Ja. En zo is het met vele andere plaatsen ook. U bent al bijna ruim 20 jaar pastoor. 6 jaar bij deze parochie. U heeft diensten gedaan in alle 13 kerken die er nu nog staan van de parochie. Het waren de eerste 14. Brummen ging als eerste dicht. Ja. Waarom bent u pastoor geworden? Oh, dat is een hele vraag. Een hele moeilijke vraag. En het gelijk ook weer makkelijk. Eigenlijk kom ik even met een luxe anekdote. Er was namelijk op een bepaald moment had ik een gesprek met kardinaal Simonis. Dat is de bisschop die mij gewijd heeft. En toen heb ik mij verontschuldigd tegen hem. Ik zeg, goh, bisschop, ik ben helaas een late wijding. Of een late roeping. Nee, zei hij, met die zware, sonore stem dat hij altijd had. Nee, je hebt nooit geluisterd. Ik moest erom lachen. Ik denk, ja, het kan wel wat. Maar ik zal je vertellen, als ik dan echt daar diep over nadenk, denk ik dat het al heel, heel vroeg begonnen is. Ja. Gewoon het gevoel van dat de kerk bij je hoort. Ik mocht graag naar de kerk gaan. Met mijn ouders. Met mijn oma en mijn opa. Ik zie me nog zo lopen. He, midden in de nacht met kerst bijvoorbeeld. Naar de nachtmis. Dat was spannend. Dat vond je mooi. De muziek die klonk, die vond je mooi. Dat raakte mij. Ik ben ook heel vroeg als missionaar begonnen. En ja, dat is een heel romantisch beeld wat u nu schetst. Dat is heel romantisch, maar de praktijk is wel anders. Ja, nu komt u hier. En nu moet u 10 kerken sluiten. Ja, klopt. Dat staat een beetje haaks op dit beeld. Dat klopt. Maar je hebt zelf natuurlijk als priesterpastor ook een hele ontwikkeling meegemaakt. Het is dus niet zo van de ene dag op de andere dag zo dat je van de romantiek naar de realiteit gaat. Nee, dat verweeft zich op een of andere manier met elkaar. Dus de zuur van de werkelijkheid zit al eerder in? Nou, dat weet ik niet. Dat is in het begin viel het nog wel mee. Ik had 2 kerken in de binnenstad Enschede, waar de kerken toen die tijd nog wel redelijk vol waren. Mm. Waar elke zondagmorgen ook Eucharistie werd gevierd. Dat zag er nog wel redelijk uit zoals ik het kende. Maar en ik kwam op een bepaald moment via de Noordwesthoek van Overijssel. Daar heb ik 10 jaar ben ik daar pastoor geweest. Mm-hmm. Dat is een hele unieke plek. Ben ik weer teruggegaan naar Twente en kwam ik in Twente-West. En had ik de kerk ook bomvol. En dan kwam u hier uiteindelijk? En kwam ik hier, was een complete cultuurshock, zo heb ik het ook genoemd. We hebben het over teruglopende kerkbezoekersaantallen. Ja. Wat is het dieptepunt wat u heeft meegemaakt tijdens een mis? Nou, het dieptepunt, dat kan ik niet echt noemen, maar ik kan wel het even schilderen. Er zijn parochiekerken waar je blij bent als de 20 in de kerk zitten. Of dat je bijvoorbeeld 2, 3, 4 mensen in de kerk hebt zitten en een koor erbij van 20 man. Maar ja, vier bezoekers. 4 bezoekers en het koor 20, dus 24 parochianen die dan in de kerk komen. Maar het is ook een klein dorp. En maar denkt u dan niet, als u dan daar staat, van wat ben ik nou aan het doen? Nou, dat gevoel heb ik niet, hoor. Dat gevoel heb ik niet, nee. Ik vind het altijd wel mooi. Hoe het ook went of keert, het is en blijft een bijzonder gebeuren. Nou, dat voorbeeld wat u geeft, 4 mensen, die 20 mensen, dat geldt trouwens ook hier voor de Christus Koninkerk, waarvoor we staan. Dat vroeg ik net aan. Ja, wel eens meer, dat ligt er aan. Vroeg ik net aan een paar vrijwilligers, zeiden 225 mensen op het dieptepunt. Maar ja, nu moeten de kerken sluiten. Dat nieuws is al naar buiten gebracht. Hoe is dat? Hoe reageren de mensen? Verbazingwekkend heb ik weinig reacties gekregen. Niet echt zo van in de trant van, wat doe je mij nu aan? En hoe kan dat nu? En het mag niet. En zal misschien wellicht nog wel komen. Ik denk dat de gemeenschappen nu wel echt heel diep nadenken van, oh, nu wordt het menens. Ik denk dat de voorbereiding al heel goed is geweest. Laat ik dat even heel duidelijk zeggen. Mm-hmm. We hebben al jaren geleden avonden georganiseerd waarin dus de desbetreffende pastoraatsgroepen, locatieraden bij elkaar kwamen om te spreken over, ja, wat is de toekomst van de kerk? Hoe wil je dat doen? Wil je zo door blijven gaan zoals we het altijd gewend zijn? Of gaan wij eens kijken naar een andere manier van kerk zijn? Ja, ja, en dat is een heel spannend gebeuren. Dat gaat echt, laat ik zo zeggen, niet van de ene dag op de andere dag, maar dat is een proces waar wij met elkaar mee ingaan. Ja, nou ja, dat de kerk zou moeten veranderen, dat lijkt mij, nou ja, dat lijkt me duidelijk. Als je kijkt naar hoe het gaat dan, in ieder geval hier. Ik denk ook wel toch van het sluiten van kerken. Het staat, ja, het lijkt me toch een beetje wrang. Het is het tegenovergestelde van wat u normaal doet. Ja, ik heb ook in het voorwoord van het Ons Parochieblad, wat, als ik het goed heb, eind deze week verschijnt, heb ik al gezegd, het is niet alleen voor de parochianen een pijnlijk gebeuren, maar ook voor de pastoors. Want voor ons is dat ook een stukje rouwverwerking. Wij gaan dat met elkaar verwerken. We gaan met elkaar een proces aan om te kijken van, hoe kunnen wij in de Achterhoek, en dan kom ik even weer terug op die eerste vraag die u stelde, van, is God verdwenen? Nee, God is niet verdwenen. Geloof ik niet. God is wel bij de mensen. Ik weet het zeker dat ik, als ik gesprekken heb met verschillende mensen, dat je ook wel iets voelt, iets ervaart. Gaan die mensen dan straks hier in Voorde, gaat deze kerk dicht over een bepaalde tijd, gaan die mensen dan ook naar een andere kerk van uw parochie? Sommigen wel, sommigen niet. Je moet één ding goed in de gaten houden, dat wij in onze kerken mensen hebben zitten die oud zijn. Als je 80, 85, 86 of ouder bent, mm-hmm, en je bent wel trouw kerklid en de kerk wordt gesloten, dan denk je wel heel snel bij jezelf van, nee, ik blijf lekker thuis. Mijn moeder is een groot voorbeeld. Mijn moeder doet het ook. Mijn moeder is 90. Die is een trouwe kerkganger op de televisie. Je moet haar niet storen, hoor, van 10 tot 11. Dan is ze gewoon in de mis. Mensen die dan zeggen van, voor mij hoeft dat niet meer daar naartoe te gaan. Ziet u dat dan ook als als iemand die u dan kwijt bent uit de kudde? Ja en nee. Ik werk niet naar een kwantiteit, maar ik werk heel sterk naar een kwaliteit. En als wij de kwaliteit gewoon klaar hebben en we zijn met elkaar een goede weg opgegaan en we hebben met elkaar gewoon een kerk zijn ontwikkeld, en je moet me niet vragen hoe dat er precies uitziet. Ik weet het gewoon niet. Nou, dat is nog een heel spannend gebeuren. Maar ik kan je wel vertellen dat als het zover is, ja dan gaat er iets groeien. Laat dat nou net mijn volgende vraag zijn. Van die jongeren, die komen niet naar de kerk. Ja, die krijg je de jongeren ook wel mee. Hoe dan? Ja, ik vraag het toch. Door ze aan te spreken. Laat ik zo zeggen, in mijn ervaring als pastor-priester in verschillende parochies, heb ik ooit in een van mijn parochies een jong stel gehad. En die kwamen bij me, die zeiden van, we willen eens een keer met elkaar over geloven praten. Ik keek verwonderd. Ik denk, ja, het zit er wel in. Ik snap dat je dat doet. Maar, ja, en hoe dan? Ja. Toen zijn wij de weg opgegaan. Hebben we gewoon een paar avonden georganiseerd. En ja, wat er toen gebeurde was echt heel opmerkelijk. Stilte. Stilte en nog eens stilte. Maar hoe moet je nou in vredesnaam over je geloof praten? Dat was verbazingwekkend moeilijk. Ja, dat is wat die mensen toen nodig hadden. Ja. Maar weet u waarom jongeren niet naar de kerk komen hier? Nou, ik denk dat het ook een generatiekloof is. Wat hebben jongeren te zoeken tussen mensen die 60 plus zijn? Ik denk dat jongeren, want ja, God, kijk nou bijvoorbeeld naar de Wereldjongerendagen. God hebben ze te zoeken, toch? Hoe zeg ik? God hebben ze daar te zoeken. God hebben ze daar te zoeken, maar jazeker. Maar als je ziet niet dat ze wel meedoen aan bijvoorbeeld de Wereldjongerendagen, en dat ze dan heel enthousiast terugkomen en daar ook vaak verhalen over vertellen, mm-hmm, En dan zijn ze ook enthousiast en dan denk ik, ja jongens, dat is geweldig. Het is er wel, maar je moet gewoon... Is het de schuld van de kerk dat ze die jongeren een beetje zijn vergeten te bedienen? Nou, schuld vind ik een beetje een groot woord. Ik denk dat het moeilijk is om van een instituut kerk, om zo te zeggen, om dat meer te krijgen in de beweging van de tijd, in de beweging van de toekomst, in de beweging van een huidige maatschappij. Een maatschappij die eigenlijk nu ver van de kerk afstaat. Ik vind dan in die hoedanigheid, als ik bijvoorbeeld kijk naar onze paus Franciscus, wat hij veroorzaakt heeft, of al heeft bereid, laat ik het zo zeggen. Ja, dan heb ik wel vertrouwen. Kunt u dat? Ja. Die jongeren naar de kerk lokken? Lokken lijkt me zo negatief, hè? Ja, lokken vind ik groot. Ik kan met hen wel in gesprek gaan. Ja, absoluut. Dat gaat nog helemaal goed komen hier, als ik dit hoor. Oh, ja, zeker. Is het helemaal niet erg dat die kerken moeten sluiten? Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. Want je gaat namelijk iets loslaten om iets nieuws te beginnen. En we weten alleen nog niet wat. Maar je weet nog niet wat. Dat heb ik ook in dat artikel gezegd. Is dat het stukje geloof? Dat je dan maar moet geloven? Het is een proces, is op weg gaan. Als ik dan kijk naar de eerste christenen, die deden het toch ook. Paulus die ging gewoon Israël uit en we zoeken het maar uit. Ik zie wel waar ik terechtkom. Ik zie maar of ik een plek vind waar ik mijn geloof kan uitdragen. Nou, met die gedachte gaan we dit gesprek uit. We zien het wel. We zien het wel, ja. Ja. Blijft u erbij in de bus? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Want we gaan heel even naar iets anders. Dank u wel. We gaan even naar het hoofdpijndossier. Oké. Het hoofdpijndossier. Ja, ieder dorp en elke stad die kent er één of meerdere. Een hoofdpijndossier. Het sleept zich voort en niemand weet er raad mee. Verslaggever Joris Kreugel wel. Hij is deze week hier in de gemeente Bronckhorst om een nieuwe kwestie aan de kaak te stellen. Joris, wat is jouw hoofdpijndossier deze week? De kwestie gaat deze week over het eventueel plaatsen van een aantal windmolens hier. En daar is een deel van de bevolking van Bronckhorst niet blij mee. En dat blijkt ook wel, want er zijn hier meer actiegroepen actief die de lokale politiek proberen te bewerken natuurlijk om van deze plannen af te zien. En ik ben hier bij actiecomité Op en U, het Engelse Zand. En het Engelse Zand, dat kennen vast meer mensen in Nederland. Ken jij het, Waldi? Ik ken het niet. Nee, het wordt gezongen in het Achterhoekse liedje van de band Normaal. Van Normaal. De grootste hit Oerend Hart. En die zin die luidt dan naar de motocross op het Engelse Zand. En ik dacht echt tot op de dag van vandaag dat ze het altijd hadden over Engels Zand. Maar het is het Engelse Zand. Ja, van Hengelo, maar, ja. Maar goed, we hebben het niet over motoren, maar over windmolens. En Herman Koster is met zijn actiecomité Op en U met Engels Zand tegen het Engelse Zand. Herman. Dit is Hengelo, gemeente Bronckhorst, dus Hengelo, Gelderland. Midden in de weilanden staan we. Wat boerderijen, daar woon jij zelf ook. Zeker. Het is hier doodstil, hè? Het is hier ontzettend stil, ja. Een van de laatste plekken in Nederland waar het nog echt stil is. Ja, het wordt helemaal rustig van, hè? Ja. En we kijken uit over de weilanden, wat bosgebied. Ja. Het ziet er niet zo florissant uit, hè, als het aan de gemeente Bronckhorst ligt. Nee, als de gemeente haar zin krijgt, dan, of de gemeente, dan heb ik het voornamelijk over twee partijen natuurlijk, GroenLinks en D66. Dat is om hier mega-turbines te plaatsen, industriële windturbines, van tussen de 180 en 250 meter hoog. Dus ruim twee keer hoger dan de Domtoren. Het is ook heel erg onlogisch, omdat het rendement extreem laag is vergeleken met op zee. We zitten hier toch in het binnenland. Je ziet ze niet alleen, maar je hoort ze tot op 3-4 kilometer afstand. En je voelt ze tot op 7 kilometer afstand. De lage trillingen in de grond. Dit is echt geen plek om windturbines. Dit is geen industriegebied om die hier neer te zetten. Wij zijn heel erg voor duurzaamheid. En zeker ook, dat hebben we uit laten rekenen door de deskundigen, voor zonnepanelen op schuurdaken. Dat zou in principe voldoende moeten zijn. Maar de politiek heeft dan toch een idee om megaturbines te moeten zetten. Dus we zijn niet zozeer tegen de klimaatdoelstellingen, maar we zijn tegen een oplossing die volstrekt niet inpasbaar is op deze plek. We gaan hier ook geen stuw meer beginnen bijvoorbeeld. Er is overigens niet gekeken naar de planologische inpasbaarheid. Eerst wilde men beslissen voor megaturbines en dan eens kijken hoe die ingepast moeten worden in de gemeente. Maar dat is gewoon een bankstel kopen en daarna eens kijken of die wel in je woonkamer past. Dus alles gebeurt eigenlijk via de omgekeerde weg. Men wil gewoon turbines. De meerderheid van de bevolking is geen voorstander. Ruim driekwart is een felle tegenstander. Wetenschappers zijn ook een tegenstander. De normen hier heeft men extra laag gemaakt. 400 meter, in het buitenland 1500 meter. Omdat ze ergens... Omdat ze dan echt niet passen, zeg maar even, als je de normen strenger zou maken. Ja, we hebben te maken met gelovers die menen turbines nodig te hebben om een goed mens te zijn. Ja. Ja, en ook in Bronkhorst. Het moet gewoon. Er valt nauwelijks tegen te praten. Is GroenLinks en D66, dat zijn de enige twee partijen? Ja, dat zijn de echte hardliners. GroenLinks, fractievoorzitter van GroenLinks, heeft de inwoners van Bronkhorst ook kortzichtigheid en misdadig gedrag verweten. Omdat wij niet voor 250 meter hoge windturbine zijn. Zijn we kortzichtig en misdadig. Jullie zijn kortzichtig en misdadig. Ja, de inwoners die tegengestemd hebben. En wie zegt dat? Dat zegt de fractievoorzitter van GroenLinks, de heer Michel Koenen. En de wethouder ook? Nee, we hebben dit aan de wethouder gevraagd, ook of het daarmee eens is dat wij kortzichtig en misdadig zijn. Hij vindt dat heeft hij zich van gedistanceerd. Hij vindt dat niet. Wat vindt dan de wethouder? Laat zich daar niet over uit. Maar die vindt ons niet kortzichtig en misdadig, heeft hij gezegd. Ja. Hij wil ze absoluut doordrukken en hij zegt ze komen er ook. Hoe dan ook, democratie of niet, links of rechts, soms ze komen er gewoon. Ja. Dus we zitten wel een beetje met dat soort spanningen. D66 geeft aan dat als je hier geen windturbines van 250 meter hoog wil, dat je dan een klimaatontkenner bent. Kijk, en dat wil niemand zijn. Dus het spel wordt wel vrij hard gespeeld, zeg maar even, in termen van moraliteit en ben je eigenlijk wel een goed mens. Dit landschap moet blijkbaar opgeofferd worden. Het moet kapot. Voor een abstracte doelstelling. Er wordt gerekend met een rendement van een kwart vergeleken met op zee. Dus 4 op land ten opzichte van 1 op zee. En toch hier, op 0 meter afstand van natuurgebieden. Ze horen ook per se. Het is volstrekt gedateerd plan, gebaseerd op verouderde inzichten. Doet het met je? En niet alleen met mij, maar dat zie je bij alle betrokkenen. Het vertrouwen in de politiek wordt ontgraven. Je ziet dat heel veel mensen toch, wat we horen, hun lidmaatschap opzeggen van bijvoorbeeld de partijen die hier een voorstander van zijn. Het vertrouwen in de politiek wordt beschadigd, omdat het niet eerlijk is, niet transparant is en niet zorgvuldig is. Ja, stevige taal van Herman Joris. Hoe ga je hier morgen mee verder? Ik wil eens weten hoe het is eigenlijk om dicht bij windmolens te wonen. Dus ik ga naar een dorpje naast Laag Keppel op bezoek bij Jan-Jaap Tiemersma. En hij woont bijna naast 4 windmolens. En Jan-Jaap is ook bestuurslid van de NLVOW. De Nederlandse Vereniging Omwonenden van Windturbines. Yes, Joris, thanks. Ik spreek je morgen. Hoi. 5 dagen helpt. Yes, in 5 dagen helpt adopteren we elke week een actie. Deze week Bram en Anouk Spreij. Zij zijn hier 3 maanden geleden Hoeve Spreij gestart. Een kleine woongemeenschap voor jongeren met een verstandelijke beperking. Welkom Bram en Anouk, jullie zitten in de bus. Jullie doen dit nu bijna 4 maanden. Het is nieuw werk voor jullie. Bram, hoe kwamen jullie hierbij om dit te gaan doen? Nou, eigenlijk komt het in de kern erop neer dat we er willen zijn voor onze medemens. En we denken dat we dat op een goede manier kunnen doen. Door zelf een woongemeenschap op te richten en daar te wonen en te werken. Ja, jullie hebben 8 bewoners. Ja. En wat voor bewoners zijn dat ongeveer? Het zijn 8 jonge mensen, 20, 22 jaar oud. En ze hebben allemaal een verstandelijke beperking. Ja. En zoeken een blijvende plek waar ze ook, net zoals ieder ander daar, gelukkig oud kunnen worden. Ja, we waren vandaag even bij jullie over de vloer, bij bewoners Linda en Irma, die op Hoeve Spreij wonen. Hier is het bijna wel meer op jezelf wonen. Vind ik wel fijn. Kan ik mijn eigen ritme gewoon pakken en zelf weten wat ik wil doen. Ja, ik voetbal, dat is, graag doe ik dat. Lekker me uitleven. Op een lekkere trap, hard tegen een bal. Alles loslaten. We gaan naar mijn slaapkamer. En mijn badkamer. Ik heb net gedoucht, dus... Ik ben er heel blij mee. Ik moest wel even wennen, want je hebt hier een eigen slaapkamer, eigen keuken en eigen badkamer. En hiervoor moest ik alles delen met iemand anders. Dus dat is wel fijn om lekker alles eigen te hebben. We gaan een varkenseten geven. Ze krijgen de restafval van de groente en fruit wat er is. En brood wat wij niet opeten gaat ook naar de varkens toe. Zo te zien wortel en een banaan en brood. We lopen nu over een heuveltje heen richting de varkens. En dan ga ik het over het hek heen gooien zodat ze het eten kunnen opeten. We zoeken nog een mobiel varkensverblijf waar de varkens in kunnen als ze ergens anders heen gaan. Want hier hebben ze het stuk al omgevroed en er zijn nog genoeg plekken waar de varkens kunnen omvroeten. Maar daar hebben we wel een verblijf nodig waar de varkens in kunnen overnachten. Als ze weten dat ze eten krijgen, dan maken ze inderdaad dit lawaai. Ja, dat zijn de varkens. Jullie bestaan nog niet zo lang. We horen het al een beetje in de reportage. Maar Anouk, wat zoeken jullie precies? Nou, we zitten niet stil inderdaad. Het werd net al kort even gezegd. De bewoners zijn dol op dieren. Dus daar zijn we ook mee in aan het ontwikkelen. We hebben een paar varkentjes waar we ook inderdaad een mobiel verblijf voor zoeken. Zodat we die kunnen verwijden, waardoor we ook weer wat nieuw werk hebben. We hopen wat kippen te gaan houden. Dus iets van een kippenhok, bouwmateriaal voor een kip. Ja. Kippenschuur. Het bouwen kunnen jullie allemaal zelf? Alleen ja. Het materiaal nodig? Ja. Ja. Klopt, ja. En, nog heel belangrijk... We hebben een heel aantal mensen die willen sporten of op sport zitten. En we zoeken eigenlijk nog een vrijwilliger die zich geroepen voelt... om die mensen heen en weer te rijden, op te halen. Kijk eens. Potjes te brengen. In de avond op maandag en donderdag, zeg ik uit. Ja. Dat klopt. Dus we zoeken bouwmateriaal voor het liefst een kippenhok... en dat mobiel verblijf voor de varkens. Ja. En vrijwilligers die heen en weer kunnen rijden naar de sportclub... op maandag en donderdag bij deze. Als je luistert en je woont in de buurt en je denkt... nou, die hulp kan ik best wel bieden. Mail dan naar 5dagenhelpt@ntr.nl. Dat is 5 met het cijfer 5. 5dagenhelpt@ntr.nl. Morgen meer. Pastoor Scheven, heeft u nog wat nummertjes van mensen die misschien kunnen helpen? Nou, ik zit al diep na te denken. U bedient zo? U bedient wat mensen in de gemeente, dus ik zou zeggen... Ik ben gewoon een beetje bedust van dat mooie werk wat jullie doen. Ik vind het echt geweldig. Kijk, dat bedoel ik nou, hè. Wat ik net in het begin nog gezegd heb. Met dit soort acties die jullie ondernemen... kunnen wij ook de kerk bij aansluiten op een of andere manier. Hoe dat, misschien zullen we eens overnemen. In het kader van, we zien wel met die kerk. Ja, ja. Mag ik jullie allemaal bedanken? Dit was dag 1, ik moet gaan afsluiten. Morgen dag 2, straks kunt u luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. En wij zijn er morgen weer, we spreken elkaar om 8:00. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen, want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie, nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/private lease. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com.